Selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve men ittebaahum bi ihsanin ila yevmiddin. Raditu billahi rabban ve bil islami dinan ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem resulen ve nebiyya. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve ekranları başında bizleri canlı olarak izleyen Tefsir-i Furkan müdavimleri, Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Yine böyle Kur'an ayında ve böyle Kur'an akşamında bizleri Kur'an'dan bir şeyler istifade edebilmek gayesiyle bir araya toplayan alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle'ye hamd ederek başlamak istiyorum sözlerime. Değerli dostlar, kıymetli kardeşlerim, bildiğiniz üzere Nisa suresi 86. ayeti kerimede kaldık. Ve bugün inşallah özellikle 86. ayeti kerime bağlamında birkaç meseleyi sizlerle konuşma gayreti içerisinde olacağız. Nisa suresi 86 ve 93. ayeti kerimeler arasını bugün işlemiş olacağız ama sohbetimizin merkezini temelde selamlaşma bağlamında gelen bir ayet-i kerime üzerinden selamın temeli niteliğinde olan kardeşlik ve kardeşlik hukukuna dair birkaç mesele inşallah sizlerle paylaşma gayreti içerisinde olacağız. Hiç vakit kaybetmeden ben inşallah Nisa suresi 86. ayet-i kerimeyi mealen tilavet etmek istiyorum. Sonra da üzerinde konuşulması gerekenleri konuşacağız. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle Nisa suresi 86. ayeti kerimede mealen şöyle buyuruyor kıymetli kardeşlerim. Ba'de e'udhu billah, bir selam ile selamlandığınız zaman siz de ondan daha güzeli ile selamlayın. Yahut aynısı ile karşılık verin. Şüphesiz Allah her şeyin hesabını arayandır. Şüphesiz ki alemlerin Rabbi olan Allah doğru söylemiştir. Şimdi bu ayeti kerime birçoğumuzun selamlaşma adabıyla ve selamlaşma kültürüne dair bildiğimiz bir ayeti kerime. Allahu Azza ve Celle selam aldığınız zaman en iyi şekilde, daha iyisiyle mukabelede bulunun. En asgarisi ise onun verdiği keyfiyette siz de selama mukabelede bulunun buyuruyor. Tabi İlmihal kitaplarını açtığımız zaman, fıkıh kitaplarını açtığımız zaman ya da buna benzer Müslümanların muamelatlarına dair muhteviyata sahip kitapları irdelediğimiz zaman selamlama babı ile alakalı çok şeyler görmek mümkün. Yani ben bugün sohbetimde selamlama fıkhına dair bir takım şeyler konuşmak istemiyorum. Yani bu selam almanın, selam vermenin, oturanın, işte yürüyenin, İlk önce gelenin, sonra gelenin, bu tafsilata girmek istemiyorum. Bu irdelendiği vakit zaten fıkıh kitaplarında bulunabilecek olan detaylar. Ama ben selamlama konusunu inşallah farklı bir pencereden bugün değerlendirmek istiyorum. Şimdi bir Müslüman bir Müslümanı gördüğü zaman Esselamu Aleyküm der. Karşısındaki de bu ayeti kerime mucibince der ki Ve Aleykümüsselam yahut da Ve aleykümselam ve rahmetullah yahut da ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuh. Yani budur. Allahu Azze ve Celle'nin bu ayet-i kerimeden bize öğretisi budur. Ama ben ifade ettiğim üzere az önce de söyledim dostlar. Selamlamayı çok farklı bir pencerede inşallah değerlendirmeye çalışacağım. Çünkü selamlaşmak kardeşlik hukukunun temelidir. Ben de bugün kardeşlik hukukuna dair bir takım hatırlatmalarda bulunmak istiyorum. Dediğim gibi o oturanın ayakta olana, ayakta olanın oturana, yürüyenin yürümeyene selam vermesi ve alması meselesini tafsilatıyla fıkıh kitaplarında bulmak mümkün. Ama bugün farklı bir konuya inşallah pencere açacağız. Geniş bir yelpazede değerlendirme gayreti içerisinde olacağız. Dedim ki az önce bir cümle söyledim. Allah için bunu götürün evinize. Abdullah kardeşinizin en temel azı niteliğinde olsun. Selamlaşmak kardeşlik hukukunun temelidir. Ben bir kardeşime selamu aleyküm diyorsam, o da bana mukabele de bulunuyor ve aleykümselam diyorsa biz kardeşiz demektir. biz kardeşliğimizi deklare ediyoruz demektir. Ben 12 sene boyunca yurt dışında kaldım ama bir tane kafire Allah'ın selamıyla selam vermedim. Ne dedim? Hello dedim, hi dedim, bye bye dedim, başka bir şeyler söyledim yani. Ama Allah'ın selamını vermedim. Çünkü Allahu Azza ve Celle'nin selamı kime verilir? Ancak Müslüman olana verilir. Biz Müslümanlara selam veriyoruz. Selam verdiğimiz zaman da kardeşlik hukukunun temeliyle deklare ediyoruz. Diyoruz ki ben senin kardeşinim, bunu bil. Bu önemli. Dolayısıyla biz bugün selamlaşma adabının ötesinde, selamlaşma aslında kardeşliğin deklarasyonudur. Bunu konuşacağız. Kardeşlik hukukunu konuşacağız ve kardeş olmanın bir takım gereklilikleri var. Bunları inşallah bugün sohbette masaya yatıracağız. Şimdi bizi kardeş ilan eden kim? Öncelikle oradan başlayalım. Vallahi bizi kardeş ilan eden mahallenin muhtarı değil. Beni şu anda hazirun içerisinde size, kardeşlerime, ekranları başındakilere kardeş kılan Allah'tır. Subhanahu ve Teala. Ba'de e'udu billah innemel mu'minune ihvetun fe aslihu beyne ahavaykum vettekullah. Müminler kardeştir buyuruyor Allahu Azze ve Celle. Kardeş kılmış ki ben selam verdim. Dedim ki kardeşim, Türkçesi şu: benden emin ol. Benden sana zarar gelmez. Senin derdin benim derdim. Senin acın benim acım. Senin döktüğün gözyaşları benim gözyaşlarım. Selamın Türkçedeki karşılığı bu. Uzaktan ağrı selamu aleyküm deyip bir Müslümanın derdiyle dertlenmiyorsak, bir Müslümanın acısı bizim acımız olmuyorsa, dökülen gözyaşları bizim gözyaşlarımız olmuyorsa, o selamın bir kıymeti yok. Aramızdaki bu hukukun gelişmesi için selam aslında bir başlangıç ve bir deklarasyon. Diyorsun ki kardeşim, beni sen Allah Azze ve Celle kardeş ilan etmiş. Benden sana zarar gelmez. Biliyorum ki senden de bana zarar gelmez. Senin derdin benim derdim, benim meselem senin meselen. Selam budur. Ötesinde gavurların söylediği hello'dan ne farkı var? Hi'dan ne farkı var? Bye bye'dan ne farkı var? Olması için bunun temelinde kardeşlik hukuku yatmalı. Allahu Azza ve Celle bizi kardeş ilan etmiş. Biz tek bir ümmetiz. Vallahi Allahu Azza ve Celle bizi nimetiyle kardeş ilan etmemiş olsaydı biz halen birbirimize düşman idik. Bunu Evs ve Hazreç'in üzerinden kolaylıkla anlatmak mümkün. Allahu Azza ve Celle öyle buyurmuyor mu? Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an ve la tefarraqu. Wadhkuru ni'metallahi aleykum iz kuntum a'da'an fa'allafa bayna kulubikum fa'asbahtum bi ni'metihi ihvana. Allahu Azza ve Celle'nin ipine sımsıkı sarılın buyuruyor Allah. Allahu Azza ve Celle'nin ipine sımsıkı sarılın, ayrışmayın. Tefrikaya düşmeyin. Ve kuntum ala şefa hufratin. Siz cehennem çukurundaydınız. Siz birbirinize düşman idiniz. Allahu Azza ve Celle sizi nimetiyle nimetlendirdi. İslam'la nimetlendirdi başka bir ifadeyle ve sizin kalplerinizi birbirinize birleştirdi. Evs ve Hazreç bunun en güzel örneğidir, az önce söyledim. Bir Evsli, daha önce Tefsir-i Furkan'da bunu ifade ettim. Müdavimler çok iyi bilir. Bir Evsli, tarih kitaplarındakini söylüyorum. Mefhumen söylüyorum. Medine sokaklarında bir eli kılıcının kabzasında, diğeri kılıcının kınında. Acaba ben bin Hazreçliği görürüm de bugünün kârı olarak onun boynunu alabilir miyim diye yürüyordu Medine sokaklarında. Hazreçli de bundan farklı değildi. Acaba o denliydi ki düşmanlıkları, bugün bir Evsli'yi görebilir de onu bugün katledebilir ve günün kârı olarak sayabilir miyim? Allahu Ekber. Düşmanlığın geldiği noktaya bakınız. Evs ve Hazreç'in düşmanlığı tarihte malumdur. İzaha muhtaç değildir. Ama Allahu Azza ve Celle semanın kapılarını araladı. Cebrail'i gönderdi ve dedi ki "Va'tasimu bihablillahi cemian ve la tefarraqu." Allah'ın ipine sarılın ve tefrika etmeyin. Siz düşmandınız, İslam'la kardeş oldunuz. Bunu asla unutmayın. Dolayısıyla dostlar, kardeşler, bizi kardeş kılan Allahu Azza ve Celle'dir. Biz Allahu Azza ve Celle'nin nimetiyle yani İslam'la kardeş olmuşuz. Selam veriyoruz. Esselamu aleykum. Selam alıyoruz ve aleykum esselam. Diyoruz ki seni ve beni Allah kardeş ilan etmiş. Az önce açılımını yaptım selamın. Dedim ki senin derdin benim derdim kardeşim. Ben bunun Allah'ın selamıyla teminatını veriyorum. Allahu Ekber. Vallahi biz selam verir ama kardeşimizin derdiyle dertlenmezsek bu Allah'ın selamına ihanettir. İslam'a ihanettir. Kardeşliğe ihanettir. Kuru kuruya selam yok. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Allah'ın selamıyla geldim. Seninle beni kardeş ilan eden Allah'ın adıyla geldim. Senin meselem benim meselem kardeşim. Senin döktüğün gözyaşları var ya benim gözyaşlarım kardeşim. Türkçesi bu. Tabii vallahi bu İslam nimeti olmasaydı biz kardeş bu bir araya gelmek mümkün değil. Allahu Azze ve Celle bunu ayet-i kerimesinde çok net ifade ediyor. Bismillah. لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللّٰهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. Ey kulum Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yeryüzünde zinet ve zenginlik namına ne varsa onu infak etseydin onları birleştirmek adına birleştiremezdin. Yeryüzünde zinet namına ne yok ki? Bir Mercedes'ten bahsetmiyorum. İşte ne bileyim son model arabadan, teknolojik aletten, adavattan, zenginliklerden bahsetmiyorum. Yeryüzünde zinet namına ne varsa, لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. Ne varsa yeryüzünde, infak etseydin onları bir araya getirmek adına getiremezdin. وَلَكِنَّ اللّٰهِ. Ama Allah getirdi. Neyle? İslam'la. Vallahi onun için, bizi İslam nimetiyle kardeş kılan Allah'a hamd etmek adına bu yeterli bir sebep değil mi? Öyleyse ne diyoruz? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ama bunu bir kenara koyduk. Bizi Allah Azze ve Celle kardeş ilan etmiş. Sıradan birisinden bahsetmiyorum. Allah Azze ve Celle. Kardeş olmanın bir takım gereklilikleri var. İşte ben de sohbetimde özelde bunlar inşallah masaya yatırmak istedim. Geniş bir yelpazede değerlendirmeyi murad ettim. Kardeş olmanın gerekliliklerinden ilki, kimsenin kimseye üstünlüğü yok. Etnik statümüzün benim diğer bir kardeşime üstünlük sağlamak adına bir neden değildir. Yani bir Türk'ün Kürt'e, Kürt'ün Arap'a, Arap'ın Çerkez'e, Çerkez'in de Laz'a, etnik statüsünden ötürü bir üstünlüğü olması haramdır. Net. Bir Türk kendisini Arap'tan üstün göremez. Görebilir mi dostlar? Göremez. Bunu haram kılan Allahu Azza ve Celle'dir. Şeriatın kendisidir. Bir kişinin teninin siyahi oluşu onun beyaz tenli olandan daha alçak bir seviyede olduğunun delili ve ispatı değildir. Olmasını gerektirmez. Etnik statümüzün üstünlük nedeni olmadığını bileceğiz. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir hadis-i şeriflerinde la farqa li acemiyyin ala arabiyyin illa takva. Arabın aceme, acemin de araba bir üstünlüğü söz konusu değildir ancak takva. Dolayısıyla bir Kürt kardeşe, kardeş diyorum bak ya, subhanallah. Bir Kürt kardeşime bir Türk'ün üstünlüğünden bahsedilebilmesinin tek ama tek faktörü takvadır. Etnik statü üstünlük nedeni değildir. Etnik kimliğin birisinden üstün olduğumun delili değildir. Kaynağı değildir. Dolayısıyla bir kimsenin bir kardeşine, bir Müslüman kardeşine üstünlüğü etnik statüsünden ötürü asla olamaz. Üstünlük ancak takvadadır. Ne buyuruyor alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle? İnne ekremekum indallahi etkakum. Allah indinde en keremliniz. Subhanallah. Allah indinde en kıymetliniz. Sorsam desem ki Allah indinde en kıymetli olmayı ister misin? Hepimizin vereceği cevap bil ittifak evet. Ama bunun yolunun Türk olmaktan geçmediğini söylüyor bu ayet. Arap olmaktan geçmediğini söylüyor Allah. Nereden geçiyor? Takva. Birinin bir diğerine olan üstünlüğünün tek ölçüsü takva. Onun için bu önemli. İslam dolayısıyla ırkçılığı haram kılmış. İslam dolayısıyla ırkçılığı nehyetmiş. Milliyetçiliği haram kılmış. Türklüğüyle övünmeyi, Kürtlüğüyle övünmeyi, Laz oluşuyla övünmeyi İslam nehyetmiş. Kardeş olmanın gerekliliği budur. Yoksa biz asla kardeş olamayız. Ne olur? Kardeş kardeşi öldürür mü? Öldürür. Öldürüyor mu? Öldürüyor. Vallahi öldürüyor. Bunu kederlenerek söylüyoruz. Ama İslam buna çözüm getirmiş. Hani Ebu Zer'e diyor ya, Ebu Zer bir övünüyor. Kendisiyle ve Bilal'i hakir görüyor yani. Allah Resulü'nün kulağına geldiği zaman ben tafsilatlandırmıyorum. Ya Ebu Zerrin e'ayyertahu bi ummihi. Sen onu annesinden ötürü ayıpladın mı? Evet. Ya Ebu Zerrin inneke imru'un fike cahiliyetun. Ebu Zer, senden bana doğru cahiliye kokusu geliyor diyor. Subhanallah. Allahu Ekber. Sırf beyaz tenli siyaha üstün övündü ya veya hakir gördü siyah tenliyi ya. Kimsenin kimseye üstünlüğü yok. Bu anlamda şeyi önemsiyorum dostlar. Bir rivayet paylaşacağım sizinle inşallah. Irkçılığın, milliyetçiliğin ne denli bir şey olduğunu ifade etmek adına. Ben inanıyorum Tefsir-i Furkan müdavimi kardeşlerimiz bu rivayeti benden daha öncesinde ya bir ya da iki defa duydular ama çok uzun zaman oldu üzerinden. Ben istedim ki yeniden paylaşmış olayım bu vesileyle. Medine'de Suheyb el-Rumi, Bilal Habeşi ve Selman Farisi de dahil olmak üzere ashab birlikte oturuyorlar. Ensar ve muhacir, karışık. Kimsenin kimseye üstünlüğünün olmadığını anlatmaya çalışıyorum. Irkçılık iddiasının ve bununla övünmenin haram olduğunu ve ne tehlikeli bir şey olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Oturuyorlar. Ensar, muhacir, az önce söylediğim gibi Suheyb, Bilal, Selman. Kays bin Mutata, bu ismi not edin, sonradan bunun Allah düşmanı olduğu, münafık olduğu ortaya çıkıyor. Kays bin Mutata geliyor, diyor ki, yahu diyor, Ensar sizi diyor ben anlıyorum. Yani bu muhacirden olan ve Arap olanlarla oturuyor olmanıza bir anlam veriyorum yani. Bak diyor biz Arabız. Muhacirler gelmiş, onlar da Arap, onlarla oturun. Tamam bunun bir anlamı var yani. Bunu bir yere oturtabiliyorum. Ama ya oturduğunuz mecliste Selman var, Selman. Nereli? Farisi. Kim var başka? Suheyb. Nereli? Rumi. Bilal var. Nereli? Habeşli. Diyor ki bunlarla oturmanıza anlam veremiyorum. Arap Arap'la otursun da Rumi ile ne işiniz var? Araplar üstün. Farisi ile ne işiniz var? Araplar üstün. İşte Habeşli ile ne işiniz var zenci bir adamla? Siz üstünsünüz ya. Ben buna bir anlam veremiyorum diyor. Kays bin Mutata. Hakir görüyor. Müslümanları yani ensarı ve muhaciri Arap olanları, Arap olmayanlarla bir mecliste, aynı mecliste oturuyor olmasını hakir görüyor. Yani statüsüyle, etniğiyle övünüyor. Milliyetçiliğiyle övünüyor, ırkçılığıyla övünüyor. Muaz bin Cebel radıyallahu anh, hakikaten Cebel ya. Yani ne mübarek bir sahabe, hemen ayağa kalkıyor. Bir hışımla onun yakasından tutuyor. Diyor ki sen ne diyorsun yani? Senin kulaklarından çıkanı duyuyor musun sen? Ağzından çıkanı kulakların duyuyor mu? Diyor seni sürükleye sürükleye Resulullah'a götüreceğim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna getiriyor. O kadar öfkelenmiş ki eli yakasında. Diyor ki ya Resulallah biz bir mecliste oturuyorduk. Sohbet ediyorduk. Muhacir, ensar, içimizde Selman da vardı Farisili. Bilal de vardı Habeşli, Süheyb de vardı Rumili. Bu Kays bin Mutata geldi ve dedi ki sizin birbirinizle oturmanıza bir anlam veriyorum ama Rumi ile oturmanıza anlam veremiyorum. Habeşli ile oturmanıza bir anlam yükleyemiyorum. Bu nasıl bir iştir ya? Hakir gördü ya Resulallah. Ben bunu sürükleye sürükleye sizin huzurunuza getirdim. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam oturduğu yerden kalktı. Kürsüsüne çıktı, minberine. Allahu Azze ve Celle'ye hamdü sena ettikten sonra dedi ki, ben dedi sizin aranızdayken siz haliye, hala ve hala cahiliye adetlerinin peşinde mi koşuyorsunuz? Sizin babanız birken ve ben aranızdayken, sizin Rabbiniz birken ve ben aranızdayken siz hala kimliğinizle, etnik kimliğinizle mi övünüyorsunuz? Siz cahiliye adetlerinde ne kadar ısrarcı oldunuz dedi. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam kızdı, gadaplandı ve bu minvalde sohbetini icra ettikten sonra Muaz bin Cebel, burası önemli, eli hala Kays bin Mutata'nın yakasında, belli ki hıncını alamamış. Ya Resulallah, orayı anladık da ben bu adama ne yapayım? Bu adama ne yapmamı istersiniz? Ora tamam. Ya bu? Buna ne yapacağız? Belki Resulullah aleyhissalatu vesselam'dan hiç duymadığınız bir şey paylaşacağım. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam Muaz bin Cebel'e dedi ki da'hu ilennâr, da'hu ilennâr, da'hu ilennâr. Ey Muaz, bırak onu gitsin, onun cehenneme kadar yolu var. Allahu Ekber. Hiç duydunuz mu Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın ağzından daha önce bir ifade? Da'hu ilennâr. Bırak onu, onun cehenneme kadar yolu var. Bunu bir peygamberin ağzından duyduğunuzu düşünün ya. La kadderallah. Peki bugün milliyetçiliğiyle, ırkçılığıyla, etnik statüsüyle övünenlere ne diyeceğiz? La havle ve la kuvvete illa billah. Dolayısıyla bu bir kardeşler. Kardeş olmanın gerekliliklerinden ilkini sizlerle paylaştım. Dedim ki, kimsenin kimseye üstünlüğü yok. Ama vallahi o hale geldik ki, haberlerde okumuştum. Çok ilginç paylaşayım istedim. Amerika'da bir umumi lavaboda sabunla öyle bir sensör yerleştirmişler ki eğer ki teniniz siyahsa akmıyor. Allahu Akbar. Beyazlara akıyor sadece. Yazın. Çıkacaktır arama motorunda. Yani siyahsa teniniz, Subhanallah. Yani bu seviyeye geldik. Ama İslam bunu haram kılmıştır. İki, kardeşlik, onu söyledik. Allah bizi kardeş ilan etti dedik. Bunu da paylaştık. Birinci, kardeş olmanın gerekliliği olarak dedik. Kimsenin kimseye üstünlüğü yok. İki, kardeş olmanın gerekliliklerinden ikincisini paylaşıyorum. Bir Müslümanın derdi, Müslümanın derdi olacak. Bu kadar. Bir Müslümanın derdi, bir diğer Müslümanın derdi olacak. Subhanallah. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir hadisini paylaşmak istiyorum. Az önce niye Subhanallah dedim, paylaşayım. Beni çok etkileyen bir hadisi paylaşacağım şimdi. Bu hadisin üzerinde gözlerinizi ister kapatın ister kapatmayın ama tefekkür etmenizi sizlerden istirham edeceğim. Allah Resulü aleyhissalatü beni etkilediği için paylaşıyorum. Buyuruyor ki bir hadis-i şeriflerinde, "Men asbaha ve lem yehtem bi emril muslimin fe leyse minna." Kim ki başını yastığa koyduğunda bir Müslümanın derdiyle dertlenmeden sabahlayacak olursa bizden değildir. Yatmıyor muyuz biz her akşam? Başımızı yastığa koymuyor muyuz ha dostlar? Hadis paylaşıyorum. Kim ki bir Müslümanın derdiyle dertlenmeden sabahlayacak olursa, dertlenmeyen bir Müslüman olacak olursa başka bir anlamda, bizden değildir diyor. Bunun Türkçesi şu, Suriye'de beton yığınlarının altında cansız bebeğinin cesedine sarılmış bir annenin acısı benim acım olacak. Ebu Gurayb'da yükselen Nur bacımızın feryadı benim feryadım olacak. Olmalı. Kudüs'ten yükselen çığlıklar, imdat feryatları bizim feryadımız olmalı. Vallahi Suriye'de kendi kızını ve eşini öldürmenin fetvasını soran, kafirlerin tecavüz etmesinden endişe duyduğu için kendi eşinin ve kızının öldürülmesinin fetvasını soran bir babanın döktüğü gözyaşı benim gözyaşım olmalı. Ne acıdır ya Rabbi. Bir baba kendi eşini ve kızını öldürmenin fetvasını alimlere soruyor. Diyor ki var mı İslam'da buna bir fetva? Var mıdır bir cevaz? Verin ki ben kendi kızımı ve eşimi öldüreyim çünkü kafirler tecavüz edecek. O bacımızın, o kardeşimizin, o abimizin, işte aklınıza ne geliyorsa siz doldurun. Onun acısı bizim acımız olacak. Döktüğü gözyaşları bizim gözyaşlarımız olacak. Olmalı. Çünkü Resulullah aleyhissalatu vesselam el muslimu ahul muslim la yazlimuhu ve la yuslimuhu. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Asla düşmana teslim etmez ve ona zulmetmez. Onun derdiyle dertleneceğiz. Gücümüz nispetinde neye takat yetiriyorsak icabet edeceğiz onların çığlıklarına. El mu'minu lil mu'mini kel bunyan yeşuddu ba'duhu ba'da ve şebbeke beyne asabi'ih. Bir müminin diğer bir mümine olan vaziyeti bir binanın İçerisinde birbirine kenetlenmiş tuğlalar gibidir diyor ravi. Elini de böyle havaya kaldırdı, böyle yaptı. Fark ettiniz mi dostlar? Ekranları başındaki kardeşler. Böyle demedim. Resulullah Efendimiz böyle demiyor. Böyle demiyor. Ellerini diyor birbirine kenetledi. Böyle olmalı bir Müslüman. Bir vücudun azaları gibi. Dişimizi aradığımız zaman bütün vücudumuz bundan rahatsız oluyor. Subhanallah. Öyleyse Suriye'de gözyaşı döken annenin o acısı benim, burada eşimin acısı olacak. Olmalı. Çünkü İslam bizi kardeş kılmış. Kardeş olmanın gerekliliklerinden bir tanesi bu. Ama gel gör ki kardeşim, Allah selamet versin, İslam ümmeti rüştünü ispat etti. Biz buna çok defalarca şahit olduk. Un dediler Suriye'ye, götürdük mü? Elhamdülillah. Para istediler, götürdük mü? Götürdük. Ben burada ne meşakkatlerle ne sıkıntılarla oralara giden kardeşleri tanıyorum. Rüştünü ispat etti ümmet. Bir gün böyle bir mecliste oturuyorum. Bir kardeşin, daha doğrusu bazı kardeşlerin çok ciddi anlamda sıkıntılar çektiği haberini aldık. Evde oturuyoruz. Herkes elinde avucunda ne varsa koydu. Kardeşimizin bir tanesi, ya hikaye anlatmıyorum, yaşadığımı anlatıyorum. Mesele şu, bu Müslümanların elhamdülillah ümmeti Muhammed'in rüştünü ispat ettiğini anlatmaya çalışıyorum. Elini cebine attı, boş. Bunu attı, boş. Dedi, bir bana 10 dakika müsaade ederseniz dedi, inşallah bir yere varıp geleyim. Ben zannettim herhalde dedim, banka şeyine gidecek, ATM'ye falan böyle çekecek, para çekecek. Bir 10-15 dakika sonra geldi, böyle elinde bir bezin içerisinde altın bilezik. Dedi ki hocam, kardeşim, işte kimle muhatap oluyorsa aynen şunu söyledi. Dedi ki hanımın kolunda dedi başka bilezik kalmadı. Bu vardı, bunu aldım geldim. La havle ve la kuvvete illa billah. Yani başka yoktu diyor, olsa onları da alıp gelecektim. Yok. Eşimin diyor bileğinde başka bilezik yoktu. Bu vardı, bunu aldım geldim. Biz Müslümanlar olarak elhamdülillah, İslam ümmetinin fertleri olarak bu anlamda takatimiz neye yetiyorsa bu anlamda rüştümüzü ispat ettik. Kardeşlerimizin çığlıklarına icabet ettik. Birazdan gücü ve imkanı olduğu halde icabet etmeyenlerle alakalı bir takım şeyler söyleyeceğim. Onun alt zeminini hazırlıyorum. Ama öncesinde Ebu Talha radıyallahu anh'la ilgili bir rivayeti paylaşacağım. Ondan sonra da yavaş yavaş zaten sohbetimizi sonlandırmak istiyorum. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın içerisinde hazır bulunduğu bir mecliste oturuyorlarken dışarıdan bir adam gelmiş ki perişan. Yani rivayet sadece bir kişinin geldiğini söylüyor. Kimliği ile alakalı hiçbir şey söylemiyor. ama perişan, üstü, başı, hali hakikaten yardıma muhtaç. Yani dertli birisi belli ki varıyor diyor ki ben açım, beni doyurun. Ben diyor perişanım. Yani belli halinden. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da bulunduğu meclise geliyor diyor ki benim halim çok kötü yani. Ben diyor karnım da aç. Diyor ki benim derdime kim derman olacak? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ashabtan birisini gönderiyor diyor ki git hele benim evlerime, hücrelerime bir bak. Yiyecek bir şeyler varsa bu derdi olan adamın derdi benim derdimdir. Havale etmiyor yani, ısmarlamıyor. İlk önce kendisi. Derdi olan bu adamın derdi benim derdimdir. Gidin bir sorun hele bir lokma var mı yiyecek? Ashabtan o gönderdiği kişi geliyor diyor ki ya Resulallah nefsimi elinde bulunduran Allah'a yeminle söylüyorum ki eşleriniz bana şöyle söyledi. Pişecek aş namına hiçbir şey yok. Bir peygamberin evinde pişecek aş yok. Allahu Ekber. Ebu Talha dedi ki ben ya Resulallah. Bu adamın derdi benim derdimdir. Ben götüreceğim. Evine götürdü o adamı. Ebu Talha'nın eşi kim? Ummu Süleym. Radıyallahu anha. Vallahi Allah bize birer Ebu Talha, ekranları başında bizleri söyleyen bacılara da birer Ummu Süleym olmayı nasip etsin. Diyor ki bu kim Ebu Talha? Diyor ki misafir, açtır. Bunun derdi bizim derdimiz. Ebu Talha soruyor diyor ki Ummu Süleym'e, Ummu Süleym pişecek ne var? Diyor ki vallahi evladımıza yetecek kadar ancak bir çorba var. Sadece çocuklarımız karnını doyurabilecek kadar bir yiyecek var. Yani onlar yerse biz bile aç kalırız. Diyor ki bu adamın derdinin benim derdim olduğuna dair ben bir teminat verdim. Çocuklar açlığını hissetmesin onları uyut. Allahu Ekber. Onları diyor uyut uyut. Onları uyut ki açlıklarını fark etmesinler. Hissetmesinler. Peki diyor ya biz sonra ne yapacağız? Çünkü biz de yersek misafirimize de yetmez. Diyor ki onun da bir çaresi var. Sofraya oturacağız. Ben ışığı söndüreceğim. Biz kaşığı tabağa sallayacağız. Ses çıkaracağız ama boşa. Yiyor gibi gözükeceğiz. Bizi yiyor zannetmesini sağlayacağız. Anlaştık mı anlaştık. Yemeği hazır ediyor Ummu Süleym radıyallahu anha. Ve yu'thirûne alâ enfusihim velâv kâne bihim hasâsâ. Bu ayet Ebu Talha için indiğini söyler müfessirler. Yer gibi yapıyor Ummu Süleym'le birlikte. Misafir karnını bir doyuruyor ki sabah oluyor. Allah'ın Resulü Ebu Talha'ya diyor ki vay Ebu Talha vay. Sen ne yaptın ki Allah bana bu ayeti kerimeyi indirdi. وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَسَاسًا. Onların kendileri muhtaçken kendi kardeşlerini düşünürler. Kendileri buna muhtaçken kendilerinden öte kardeşinin derdiyle dertlenirler. Ebu Talha'nın cevabını söyleyeyim mi? Bir şey yapmadın diyor Resulullah. O yedi biz yer gibi yaptık. Ama kardeş olmanın gereği bu. Ve biz gücümüz nispetinde un dedik un. Para para, nakit nakit, giysi giysi. Bizim gücümüz buna yetiyor. Biz bunları temin etmeye çalışıyoruz. Feryatlara, çığlıklara, kardeşlerimizden gelen imdat çığlıklarına. Gücümüz neye yetiyorsa, ama vallahi bizim başımızdaki idareciler de bizim yaptığımızın aynısını yapıyor. Onlar da un gönderiyor. La havle ve la kuvvete. Ben battaniye gönderiyorum, o da battaniye gönderiyor. Ya ben giysi gönderiyorum, o da giysi gönderiyor. La olmaz. Çünkü bizim başımızdaki idarecilerin gücü, imkanı, orduları var. Kudüs'ten yükselen feryada eğer ki elbise gönderirsek Kudüs'ün işgaline son vermez. Arakan'da yükselen açlık feryadına sadece un göndermekle bitmez. Bakın hala ölmeye devam ediyor. Ve Budistlerin katliamına maruz kalıyorlar. Peki Suriye aynısı. Vallahi Kudüs, bizim gücümüz miting yapmaya yetiyor. Yöneticiler orduları hareket ettirmeleriyle alakalı nasihate, emri bil maruf ve nehyi anil munkere gücümüz yetiyor. Bakıyoruz ki ordu sahipleri de miting yapıyor. Cık, olmaz. Hani biz kardeştik? Biz gücümüz nispetinde olanı yapmaya çalıştık. Ordu sahipleri de gücü nispetinde ordularını Kudüs'e hareket ettirmelidir. Müslümanların feryadı nereden yükseliyorsa oraya icabet etmelidir. Va Muhtasım feryadına nasıl ki müminlerin, Müslümanların kalkanı, halifesi Muhtasım icabet ettiyse, bugün İslam beldelerinden, dünyanın hangi coğrafyasından olursa olsun yükselen bugünün yöneticilerine o feryada idarecilerin icabet etmesi icap eder. Neyle? Battaniyeyle değil, yorganla değil, unla değil, Birleşmiş Milletlerini göreve çağırmakla değil. Neyle? Ordularla. Çünkü Kudüs kınama mesajlarıyla kurtulmaz. Zeynep bacımızdan yükselen feryat miting yapmakla dinmez. Selahaddin Eyyubi gibi rahimahullah, kendisine uyumayı, gülmeyi haram kılan komutanlarla olur. Subhanallah. Kardeşsek, kardeş olmanın gereği bu. Üç, buna da değiniyorum inşallah, sonlandıracağım. Kardeşiz dedik, kardeş olmanın gerekliliklerinden bahsettik. Kardeşçe, başka bir ifadeyle, sınırlar olmaksızın, o suni sınırların ortadan kalkmasını kastediyorum ha. Sınırlar olmaksızın, vahdet şuuru içerisinde yaşayabilmemiz ancak hilafetle mümkündür. Daha 15-20 gün önce oruca başladığımızda Müslümanlar bölük pörçük oldu. Erken başlayan oldu, geç başlayan oldu. Burası yine iyi ha kardeşler. Dedim ya, Avrupa serüveni mi olmuştu? Orada Pakistanlısı var, Faslısı var, Cezayirlisi var, Sudanlısı var, Somalilisi var. Allah'a emanet, hepsi başka günlerde başlıyor neredeyse. 7 güne bölünüyoruz. Ya insaf ya. Bakın aynı günde oruca başlamaya bile muktedir değiliz. Allahu Akbar. Ben yine Avrupa'da kafirlerin, Allah düşmanlarının o Noel bayramını hiçbir farklı günde yaptıklarına şahit olmadım. Ya Noel kutlamalarını ya birimiz bir gün şu gün yapsın, birimiz de şu sonraki gün yapsın. Böyle bir şeye tanık olmadık. Biz Müslümanları kardeş ilan eden Allah, birliği emreden Allah ve Müslümanların en kıymetli ibadetlerinden olan oruç ve yine en kıymetlilerinden olan bayramı bile aynı günde yapamıyoruz. Allah lütfederse inşallah aynı gün bayram yapacağız. Vallahi bunu ancak hilafet varlığı ortadan kaldıracaktır. Çünkü tarihte öyleydi. Dönün ve bakın. Tarihte Müslümanların başında hilafet varken, Müslümanları koruyan bir kalkan varken Müslümanlar hiçbir farklı günde oruç yapmamışlar. Kardeş olmanın gereği aynı gün yapmışlar. Vahdet şuuru içerisinde yapmışlar. Vallahi onun için bizim kardeşlik mevzusu açıldığında bize vahdet şuurunu tesis edecek olan hilafeti de hatırlatmalı ve bunun çalışması için elimizle biraz yükün altına koymamızı icap eder. Allahu Azze ve Celle bizim taksiratlarımızı affe mağfiret eylesin. Allahu Azze ve Celle cümlenizden razı ve memnun olsun. Allahu Azze ve Celle şu anda idrak ettiğimiz Ramazan ayını hilafetsiz geçirdiğimiz son Ramazan ayı kılsın. Hatta Rabbimize her şey kolaydır. İnnehu ala kulli şeyin kadir. Şüphesiz ki o her şeye kadirdir. Rabbim bayrama münadinin Allahu Ekber sesleriyle inşallah fetihlerden fetihe koşacak. Hilafet sancağının altında girmeyi bize nasip etsin. Allahu Azze ve Celle bu davetin ve bu çalışmanın emektarlarından olmayı bizlere nasip etsin. Allah cümlenizden razı olsun. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.